Maraming bagay ang dumarating, lahat ay lilipas din. Ligaya't kalungkutan, panapanahon din lang. Iisa ang tumatagal, tunay na pagmamahal. Sa pag-ibig na taglay, lahat ay mahihigtan. Salamat sa pag-ibig na subok ng panahon. Dala nito'y liwanag lalo na sa ngayon. Tuwing Pasko, masandang mo. Yakap na sisilungan. Sa pag-ibig ng Diyos, walang maiiwanan. May hapi o kabiguan, pangarap mo'y maglahuman. Sa pag-ibig na taglay, muling sisimulan. Salamat sa pag-ibig, nasubok ng